Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: новы раскол у партыі БНФ. Заявы аб выхадзе падалі 85 сябраў. Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Прэзідэнт Мубарак, учора абяцаўшы застацца, сёння пакінуў Каір. Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Віцэ-прэзідэнт Егіпту Омар Сулейман абвясціў жывым эфіры егіпецкай дзяржаўнай тэлевізіі, што прэзідэнт Хосні Мубарак адмовіўся ад сваёй пасады. Уладу ў Егіпце пераняла найвышэйшая рада ўзброеных сілаў. Паведамленне Сулеймана на плошчы Тахрыр віталі радаснымі воклічамі, дзе сотні тысяч пратэстоўцаў сабраліся і сёння. Людзі крычалі, махалі сцягамі, абдымаліся. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, які сёння пакінуў разам са сваёй сям'ёй Каір, знаходзіцца ў Шарм-эль-Шэйху. Найвышэйшая рада ўзброеных сілаў, якую адчульвае міністр абароны Хусэйн Тантаві, заявіла, што найбліжэйшым часе выступіць з заявай. Раней сёння вайскоўцы заявілі, што гарантуюць правядзенне рэформаў, але заклікалі пратэстоўцаў вяртацца да нармальнага жыцця. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден вітаў рашэнне Мубарака і заявіў, што правы егіпцянаў павінны шанавацца. Прэзідэнт США Барак Абама сёння неўзабаве выступіць з заявай адносна сітуацыі ў Егіпце. Вышэйшая прадстаўніца ў развязу ў замежных справах Кэтрын Эштон таксама вітала рашэнне Мубарака аб адстаўцы і заявіла, што ён прыслухаўся да голасу егіпецкага народу. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель назвала гэта гістарычным момантам зменаў і заклікала Егіпет паважаць мірную дамову з Ізраілем. Ісламская рэвалюцыя ў Іране выклікала глябальнае абуджэнне, якое праз больш як 30 годзі распаўсюдзілася на іншыя ісламскія краіны. Гэтак заявіў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, калі звярнуўся да мільёнаў іранцаў, якія сёння ўзялі ўдзел у святкаванні 32-й гадавіны рэвалюцыі. Іранскія ўлады раней абвясцілі, што сёлетнія святкаванні з'яўляюцца адначасна акцыяй падтрымкі пратэстоўцам у Егіпце. На сваім звароце Ахмадзінеджад дадаў, што блізкі ўсход неўзабаве будзе вызвалены ад прысутнасці США і Ізраілю. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міністры замежных спраў Расіі і Японіі сёння сустракаліся ў Маскве, у тым часе як разгарэлася тэрытарыяльная спрэчка паміж двума краінамі. Чатыры выспы, званыя ў Расіі паўднёвымі курыламі, а ў Японіі паўночнымі тэрыторыямі, былі заняты савецкімі войскамі напрыканцы Другой сусветнай вайны. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўро распачаў перамовы са сваім японскім калегам Сэйдзі Мэхэрам, крытыкай пазіцыі Токіо. А ў часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў: создание комиссии историков было бы полезным. У нас такие комиссии есть целым рядом других наших партнеров, но мы уважаем позицию японской стороны в отношении такой идеи. Сказал министр замежных справ России Сергей Лавров пасля сустрэчы со своим японским коллегам Сэйдзі Мэхэрам. «Газпром» збіраецца павялічыць цану на газ для краінаў Европы на 14%. Сярэдняя цана газу для еўрапейскіх спажыўцоў павялічыцца сёлета з 306 да 352 даляраў за 1000 кубаметраў. Чакаецца, што расійскі газавы гігант павялічыць аб'ёмы экспарту ў Еўропу амаль на 10%. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Гаворыць дзед Данілы Уладзімір Халіп. Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў: у мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэты дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць майго тату. Гэта і іншая тэма ў нашай праграме неўзабаве. Пачнём з інфармацыі пра новы раскол у БНФ. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алексей Марачкін, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Галіна Сямдзянава. Ветераны кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ і збіраюцца ствараць асобную палітычную арганізацыю. Пра матывы іх дзеянняў і рэакцыю кіраўніцтва БНФ Валер Каліноўскі. У заяве 85 адзначаецца, цытую, палітыка цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, супярэчыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 88 годзе. Канец цытавання. Адзін з тых, хто падпісаўся пад гэтай заявай, Юрый Хадыка, кажа, што катэгарычна не згодны з цяперашнім кіраўніцтвам партыі. Ён шмат выступаў з крытыкай на соймах, але яго не слухалі, кажа ён. Апрача таго, спадар Хадыка расчараваны вынікам удзелу кандыдата ад БНФ у мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Працаўнік БНФ, самай старой, самай папулярнай палітычнай сілы яшчэ некалькі гадоў таму назад, атрымлівае 1,6%, это пазор. Это ганьба. Яшчэ адна прэтэнзія Хадыкі да цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ, ягоны саюз з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Былы старшыня БНФ Лявон Баршчэўскі увогуле заявіў, што цяпер партыяй кіруе Мілінкевіч і што разам з ім БНФ праводзіць згодніцкую палітыку адносна дзейнага рэжыму. Адзін з тых, хто падпісаўся пад калектыўнай заявай аб выхадзе з партыі БНФ, Вацлаў Арэшка, патлумачыў свабодзе, што сёння ўвечары сябры БНФ, якія напісалі заяву пра выхад з партыі, збіраюцца правесці свой сход. Магчыма, на ім пойдзе гутарка пра стварэнне новай партыі. Трэба ствараць палітычную арганізацыю, якая рэальна будзе адпавідаць палітычнай сітуацыі, якая будзе апірацца і на сітуацыю ў грамадстве, на тое, што грамадства сёння змянілася, ну, як бы адлюстроўваць вот гэты нацыянальна-дэмакратычны кірунак, які сёння я бачу не ў адной палітычнай структуры, не выразны. Вацлаў Арэшка заявіў пра бесперспектыўнасць дыскусіі ў цяперашнім БНФ. Заезды ў нас цяпер маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так же эти соймы і ўсё астатняе. Я не бачу сэнсу. Ввогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння, ёсць шмат што трэба неадкладна рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры, гэта структура недзеяздольная. Калектыўную заяву сябраў БНФ аб выхадзе з партыі пракаментаваў намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў. Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. А працуюць надварот не на карысць партыі, а працуюць надварот на шкоду партыі. Спадар Кастусёў адкінуў прэтэнзіі на конт правальнага выніку ягонага ўдзелу ў мінулых выбарах. Я заўсёды выступаў за тое, пачынаючы з 2001 года, каб партыя БНФ ішла на прэзідэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася ні ў 2001 годзе, ні ў 2005 годзе, што трэба ісці са сваім кандыдатам. Ну, пабаяліся або не адчувалі ў сабе эмоцыі, або хутчэй за ўсё не хацелі працаваць. Это было лепш аддаць партыю камусь в аренду, отримать от этого дивиденды и спокойненько жить. Я лечу, что я отпрацевал разом с своими сябрами вот, на этих президентских выборах всю моц на все 100%. Рыгор Кастусёў откинул так само заявы оппонентов, что БНФ теперь небыто керуется Александром Мілінкевічем. Вот у меня особисто добрые отношения с Мілінкевічем, и что партия БНФ выступая у связку и денежная у союзе с рухом за свободу, это ничего тут кепского нема. Это наш союзник. І я лічу, што гэта добра, таму што погляды або планы дзейнасці прамай і руху за свабоду і партыі БНФ, яны дзеці ў якім-то плане супадаюць. Людзі там больш нацыянальна светам. Мяркуе Рыгор Кастусёў. Тым часам у Мянгарвыканкаме пацвердзілі рашэнне аб высяленні партыі БНФ з сядзібы па Машэрава 8. Намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў даведаўся пра гэта падчас сустрэчы з намеснікам старшыні Мянгарвыканкаму. Дамова арэнды заканчваецца 1 красавіка. З вамі Радыё Свабода, аператыўнае паведамленне. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Пра гэта паведаміў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман у тэлезвароце да народу. Ну а раней тэлевізія Аль-Арабія паведаміла, што разам з сям'ёй прэзідэнт Мубарак пакінуў Каір, адляцеўшы самалётам з вайсковай базы каля сталіцы ў курортны горад Шарм-эль-Шэйх. Больш падрабязна Ян Максімюк. Тым часам пратэсты ў Егіпце толькі памацнелі пасля ўчарашняга выступу Мубарака на тэлебачанні, у якім, насуперак спадзяванням, ён не абвясціў пра сваю неадкладную адстаўку. Сёння камандаванне вайсковых сілаў Егіпту заклікала мітынгоўцаў прыняць прапанаваны ўрадам план мірнай перадачы ўлады і вярнуцца да нармальнага жыцця. У прыватнасці, найвышэйшая вайсковая рада гарантавала, што ўрад скасуе надзвычайнае становішча пасля завяршэння цяперашніх абставінаў, увядзе патрэбныя папраўкі ў заканадаўства ў сувязі з перадачай улады і правядзе свабодныя выбары. Выступаючы на дзяржаўным тэлебачанні ўчора вечарам, 82-гадовы прэзідэнт Егіпту сказаў, што ён намераны перадаць частку сваіх паўнамоцтваў віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману, але не ўдакладніў, якія паўнамоцтвы маюцца на ўвазе. Мубарак таксама заявіў, што ён не будзе балятавацца на новых прэзідэнцкіх выбарах пасля заканчэння свайго цяперашняга тэрміну ў верасні. Мітынгоўцы на вуліцах егіпецкіх гарадоў, якія чакалі, што Мубарак заявіць аб сваім неадкладным сыходзе з пасады прэзідэнта, успрынялі ягоную прамову выкрыкамі абурэння і пастановамі выйсці сёння на вуліцы ў яшчэ большай колькасці. У Каіры пратэстоўцы за ноч перасунуліся пад прэзідэнцкі палац у прадмесці Геліаполіс і спыніліся перад калючым дротам ды элітнымі аддзеламі рэспубліканскай гвардыі, якія ахоўваюць рэзідэнцію Мубарака. Такім чынам, у выніку больш як двух тыдняў масавых пратэстаў прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Ён таксама пакінуў сталіцу Егіпту Каір. Па паведамленнях арабскіх медыяў, ён накіраваўся ў курортны горад Шарм-эль-Шэйх. Як вы лічыце, чым могуць скончыцца падзеі ў Егіпце? Гэта пытанне мы задавалі беларусам яшчэ да таго, як прыйшла гэта апошняя навіна. Не знаю, все будет, образуется. Но выберут нового президента. Ну или история много знает еще, всяких разных вариантов. В последнее время не было еще такого, чтобы сели и мирно договорились. Потому что я не думаю, что президент там бросит свое место и скажет вот вам все. Да не знаю, боюсь, чтобы не было гражданской войны. Там ситуация сейчас очень сложная. Президент собирается уйти, но только в конце срока. Но я считаю, что оппозиция это так не оставит и будут бороться с президентом. Я считаю, что все уладится в счет народа. Будь то Африка, будь то Россия, будь то Беларусь. Везде все должно быть хорошо. Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте? Должно было все, мне кажется, лучше мирным путем это решать, а не так, как у них там это все делается. Честно сказать, я бы на месте президента сложил бы давно и ушел бы. А о чем он думает, я не знаю. Думаю, что победят. Победят, конечно. Ну, не знаю, ну, всегда правда торжествует. Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте? Смещение Мубарака, потому что этот диктатор никому не нужен. Ну, человек 86 миллиардов накрал денег. Ну, представляете, еще, главное, 90 лет уже подыхать, уже кони попередохли все, а он еще просит 3 месяца. Не докрал до миллиарда. Ну, это же вообще абсурд уже. Ну, хватит, 30 лет накрал. Во-первых, зачем ему эти деньги? Он же сдыхать все равно собирается. Ну, серьезно, вот нет, зачем мне эти деньги? Вот сейчас, Сарыч, женщины мне не надо, здоровья у меня уже нету, пить я уже сильно много тоже не могу. Ну зачем? На хлеб, соль хватает, на лекарства, и ладно. Они еще лезут все эти деньги. Как вы лечите, чем закончится подея в Египте? Закончится сменой власти. Я надеюсь, что у них все-таки получится, что они добьются счастья в своем государстве. Такім чынам, некаторыя з прагнозаў Менчукоў сёння апраўдаліся ў Егіпце. Ну а зараз пра тэму экспертызы свабоды. 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічны наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і США зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску. На гэтае пытанне адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрія Пачобута, які раней за удзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Жонцы палітвязня адказаў намеснік старшыні КДБ. Іван Цырцэль запэўніў, з лістамі ў КДБ ўсё нармальна. Былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі ў лісце да сваёй жонкі просіць прыслаць яму ў турму доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Рузділовіч. Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, якога разам з іншымі фігурантамі справы 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка», атрымала ліст ад намесніка старшыні КДБ Івана Цэрцеля. Гэта адказ на скаргу спадарэнь Міхалевіч, што яе ліставанню з мужам перашкаджаюць супрацоўнікі КДБ, паколькі шмат лістоў у абодва бакі з невядомых прычын згубіліся. Іван Цэрцель, паведамляе Мілана Міхалевіч, запэўнівае яе ў адваротным. Прыйшоў ліст ад намесніка Зайцева про тое, што ў іх перапіска арганізавана належным чынам, у тым ліку уся карэспандэнцыя, у тым ліку для Міхалевіча прадстаўляецца без усякіх праблем. І адказ датаваны 4 лютага, і ад 4 лютага таксама прыйшоў ліст Алеся, дзе ён паведамляе, што ён атрымаў адразу 4-5 маіх лістоў за канец студзеня. Далі яму, мабыць, пачак. Адзінае, што вельмі шкада, што так і прапалі тыя лісты, якія першы месяц адпраўляліся. Пра праблемы з ліставаннем кажуць сваякі фактычна ўсіх вязняў. Некаторыя за амаль 2 месяцы атрымалі толькі па 4-3, а то і па 2 лісты. Нядаўна жонка Аляксандра Трошынкава Дар'я публічна папярэдзіла КДБ, што будзе праз суд дамагацца вяртання ёй усіх лістоў, якія яна напісала мужу ў турму, а ён іх так і не атрымаў. Гэта болей за 30 лістоў. Жонка Аляксандра Класкоўскага Наталля 10 лютага атрымала толькі 2 ліст ад мужа. Сярод іншага абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках былы міліцыянт просіць Наталлю. Подадим с книжным скорбонкой и посмотри, есть ли Быкова, долго дорога до дому. Вот. Если есть, сколько она стоит, и напиши мне, я просто могу выписать ее. Да, любит он Быкова. А як справы у обвинувачных, каких трымают под хатним арештом? Телефон жонки Владимира Некляева не отказал. Стало ведомо, что Вольга захворела, и махчима тому не поднимая слухавку. Іншай магчымасці даведацца пра справы Некляева, як праз жонку няма, былому кандыдату размовы з корэспандэнтамі забароненыя. Саму Вольгу Некляеву на сёння выклікалі на допыт да следчага, але за хваробы допыт перанеслі на наступны тыдзень. Яшчэ адна хатняя арыштантка – журналістка Ірына Халіп, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Паводле Уладзіміра Халіпа, дачка Ірына пачуваецца нармальна. Допытаў ці іншых следчых дзеянняў з яе ўдзелам не было. Я згадаў ліст Андрэя Саннікава, у якім той пытаецца, як ставіцца сын Данік да вартаўнікоў з КДБ, які ўвесь час знаходзіцца ў кватэры. Паводле Владзіміра Халіпа, трохгадовы Данік ужо сам пралічыў, што гэта за людзі і чаго ад іх чакаць. Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў. У мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэтыя дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць майго тату. Ніхто ж яго не вучыў, нічога, все зразумеў. Ну, так ён бачыць, што сітуацыя анамальная, вось, што штосьці адбылося такое, ну, як гэта чужыя жывуць у кватэры, ні тое, ні чое. Ён па-свойму зрабіў свае высновы. Больш за 10 фігурантаў справы 19 снежня трымаюць у мінскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Якіх справы? Маці Мікіты Ліхавіда паведаміла са спасылкай на ліст ад сына, што ў ягонай камеры недаўна вязні хварэлі на прастуду. Он сказал, что они все были простывшие. Просил от кашля что-нибудь, так я в следующую среду передам ему от кашля таблетки. Там на Володарского сейчас сделали в связи с гриппом, можно передавать 5 килограмм чеснок, лук, лимоны и яблоки. У камеры, дзе трымаюць сына, на ўсіх вязняў не хапае месцаў, таксама паведаміла Алена Ліхавіт. Тая ж праблема і з Паўлам Вінаградавым, якога таксама трымаюць на Валадарцы. Камеры перанаселеныя. Пра гэта распавёў бацька актывіста Юрый Вінаградаў. Камеры вдвоём они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто в письме видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должно освободиться, не знаю, как там. Поводле звесток правоборонцев, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти звездки, однако, не подтвержденные. Михайла Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці». Гэтая перадача «Хвіліна праз 25». Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і камісіі тэлерадыёвяшчання. Перад пачаткам пасяджэння супрацоўнікі суду паведамілі, што будуць разглядацца выключна працэдурныя пытанні і ў залю дапусцілі толькі зацікаўленыя бакі. Паведамляе Ігар Карній. У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан. Будуць прывлікаць яшчэ прокуратуру, потому што там было какое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это і всё. А вокруг этого всего столько навернулось, там это і преса, это республіканская, ну всё-всё-всё. У лісце за подпісам Праляскоўскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана. Закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае з яе гледзяча рашэнне пра суд. Як лічыць Юрый Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні цэнтральнай выбарчай камісіі, ні Міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан. Тут не враждебнасць, а том, што убеждэнне ў Міністэрстве інфармацыі, што гэта фраза к прызывам, к абшэсным беспарядкам. Паскольку рішэнні нікіх не прынімалась, былі свае дапаўніцельныя довады, мы імі абмінялись, глубже уточнілі свае позиции, добавили документы. Дело уже так вырисовывается в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как карты. Можно приступать к получению результата. Знікнення аўтарадыё з эфіру востра переживаюць не толькі супрацоўнікі редакции, але і шматлікія слухачы, музыкі і выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара дзясятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Алег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастура ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат. Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынговая, на мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментарыі і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава, абсалютна ўпэўнены ў тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка. Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня. З вами Радыё Свабода. І зараз слова нашым слухачам. Вельмі уразила мяне апублікаваная в «Народнай волі» Віктара Дашука статья «Приходи ко мне на праздник». І яна для мяне теперь, для души моей, такая радость. Тут і про Пашу Якубовича, которого тоже добра ведаю. Але не могу назвать своего прозвища, тому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит: «Мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю». А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Хоть расстрел там вели не фашисты, а вроде бы украинцы. Так я говорю, если придут наши, так я им покажу, что деда расстреляли. А если меня будут брать эти, то я им покажу, что мою бабушку фашисты замучили. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел. Шановный господар Станислав Богданкевич, вы говорите, что наивеличшая помылка, что не вышли на одного кандидата в президенты. Я с вами не согласен. Треба было снять свои кандидатуры всем перед формальными выборами. Выборы у нас нема с 96 года. Огромная ошибка вашей партии, что вы плохо знаете своих людей. Ваш Ярослав Романчук опозорил партию АГП, которые готовы продать людей за 5 копеек большевистских. Ему ничего не стоит, аль бы ему добро было. Предателей во время войны мы пускали в расход. Живе родная Беларусь! Хочу сказать ярой защитнице власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свинье еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка? 9 кандидатов собрали около 2 миллионов подписов выборщиков. Это за всех 5,5 миллионов, амаль половина, мающих право на голосование. Якое право мают вертикальные отморозки, як каже президент, невуки, якія не смогли працевать по отриманной специальности у высших научальных установок, отличивать студенту, якія учатся на налоги амаль половы выборщиков, пошедших супрать Лукашенко, назвать его президентом сором, невыков вертикальщиков, активистов БСМ, подтримливая их на наши налоги. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Это телефон працует круглые сутки. Чекаем ваших отзвуков. Сегодня наша корреспондентка Инна Студинская была сведком встречи читачов с авторами белорусских недержавных выдавецтв на Менском книжном кермаше. Включаем ее репортаж. Белорусские недержавные выдавецтвы «Галіяфы», «Змітеркола», «Слімарыус», «Логвінаў», книжная серия «Байскаўшчыны», часописы «Архедія», «Слоў партызан» рекламуют свою продукцию с допомогой авторов и выдавцов. А 14-й године у центра уваги были часописы «Архе» и «Валер Булгаков». Спадар Валер, цікаво вам сустракаться с читачами, с живцом? Постоянно сустракаемся. За апошний месяц, это уже, напевно, не поверьте, 19-20 встреча. Без этого немагчыма зразумець, что выдавать, як выдавать и куда вести выдрукованную продукцию. Для нас выдание, якое выгнанное, скажем, из всех официальных плясовок, якое никак не продается, это редкая магчимость прорваться до своего читача в Менску. И, власне кажучи, это псевдоморализаторские питания меня теперь цікавят в наименьшую чергу. До нашей размовы долучается Марийка Мартысевич. Не будем завтра у які выдавали книги апошними годами, не отмовился от дела. Пытания морального характера заявлялись, хоча от людей, у яких книжек нема. Коли бы у человека была выдадена книжка, я думаю, он бы на властной скуры отчув, что такое иметь ее дома, сидеть на ее, как на зедлику, и не иметь максимости ее продать, а поделиться ее шитачом. Андрей Ходанович выказал такое меркование на конт удела у кермаши. Коли с подарением Марина, керовник выдавецтва Лимариус, не глядячи ни на что, представляя свои книжки, лічу для сябе гонарам далучыцца да гэтага як з пачуццём салідарнасці. Мяне асабіста грэе тое, што я вось на гэтыя дні разам са сваёй гадзінкай прэзентацыі сваіх кніжак апынаюся ў найлепшай, як на сёння, літаратурнай кампаніі з Владзімірам Арловым, Валентынам Акудовічам, Алесем Разанавым, Альгердам Бахарэвічам, найлепшымі беларускімі маладымі перакладчыкамі. Прасцей за ўсё не рабіць памылак, нічога не робячы. А я далучаюся да людзей, якія спрабуюць нешта рабіць. Наведнікаў ля стэнду незалежных выдавецтваў шмат. Цікавяцца, распытваюць, гартаюць выданні, даволі актыўна купляюць кніжкі пераважна маладыя людзі. Вы што прывяло на кніжны кірмаш менавіта да гэтых стэндаў? Свядомасць. Не першы раз сюды прыйшоў. На прэзентацыю Владзіміра Арлова прыйшоў. Набыў кніжку з асабістай подпісай аўтара для дзікага поля. Мне цікавіць, па-першае, увогуле літаратура на беларускай мове. У крамах звычайна вельмі цяжка знайсці увогуле замежную літаратуру на беларускай мове. Праклады які-небудзь. А тут знайшлі штосьці цікавае? Тут вось дзіцячую кнігу «Піпі доўгая панчоха». У дзяцінстве на расійскай чытала, зараз кашны беларускай. Яшчэ шукаю. Я цікавлюся гісторыяй, больш ВКЛ. Хачу знайсці падставу для нацыянальнага зараджэння ў сваёй галаве. Рэпартаж Іны Студзінскай з Менскага кніжнага кірмашу. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Пра гэта паведаміў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман у тэлезвароце да народу. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзіць свой тэрмін. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцыяў для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Менску. На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцыяў. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць, другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларусью. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт? Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў, у сакавіку ўжо 2008 года, гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг, на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У сялякім разе была істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычныя, бо былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Причым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыях, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па таваразвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі гэта фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая было на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на протягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шклавалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шклавалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі. Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты ад санкцыяў? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскі бізнэсмены, інвестыцыі не ідуць. Але, Слагвінец, як вы лічыце? Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць, і ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве, паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт або прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца. З вами Віталь Цыганкоў і зараз працяг перадачы «Экспертыза свабоды». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцыяў для беларускай эканомікі? Ці існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне ў перадачы адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Спадар Фёдараў, мы гаварылі пра эканамічны эфект, але калі ўзгадаць зараз взаємаадносіны палітычныя паміж Беларусію і ЗША, то ці можна сказаць, што яны на пэўны момант зараз замарожаныя і ў іх як бы не адбываецца нічога ні кепскага, ні дрэнна, нават увядзенне гэтых санкцый успрымаецца як нешта ардынарнае, проста вернулі тыя санкцыі, якія былі. Я маю на ўвазе, што пры прэзідэнце ЗША папярэднім Бушы ЗША вельмі актыўна праводзілі беларускую палітыку, прэзідэнт Буш неаднаразова выступаў з нагоды беларускага пытання, але цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама, ён фактычна, калі не памыляюся, ні разу публічна не вымавіў слова «Беларусь». Па-вашаму, гэта неяк уплывае на беларуска-амерыканскія дачненні? Ці палічыў Менск, што як бы Вашынгтону не да яго? Я б сказаў, што гэта ўплывала на беларуска-амерыканскія дачыненні да 19 снежня мінулага года. Сапраўды, амаль не згадвалася Беларусь у выступах вышэйшага амерыканскага кіраўніцтва, але нельга сказаць, што зусім там нічога ў гэтых стасунках не рабілася, бо, як мы ведаем, 1 снежня ў Астане падчас саміту АБСЕ было падпісанае пагадненне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Падпісалі яго, дарэчы, дзяржсакратар Хілары Клінтон і міністр замежных справ Беларусі Мартынаў. Першая частка тычылася вываду з Беларусі высокаўзбагачанага урану, той колькасці, якая тут яшчэ заставалася. І другая азначала неабходнасць з руха ў Беларусі ў накірунку дэмакратыі і правоў чалавека. Я мяркую, што калі б беларускі бок ужо зусім быў не зацікаўлены ў кантактах са Злучанымі Штатамі, наўрад ці гэтая другая частка была б включаная. Мне падаецца, што ўсё ж яны на нешта разлічвалі. Давайце, дарэчы, удакладнім нашым слухачам. Ну, гэта пагадненне, нягледзячы на то, як павернуліся падзеі пасля 19 снежня, яно дзейнічае? Што тычыцца другой часткі, якая закранае палітычны складнік, гэта значыць дэмакратыю Беларусі і правы чалавека, тут наўрад ці тут можна зараз нешта казаць, а наконт вываду ўзбагачанага урану, я мяркую, што дзейнічае, бо всякім разе ніякай інфармацыі, што яно спыненае, не было. Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Мінску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Мінску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз сюткі вырашыў не уводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі, ці азначае гэта, што все-таки Еўразвяз ЗША гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзіць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці все-таки Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і ЗША, і тут ёсць разыходжанне паміж Брюсэлем і Вашынгтонам? Першая завага, адкажуць на ваше папярэдняе пытанне, гэта тое, што Беларусь сапраўды наўрад ці ёсць у спісе самых галоўных прыярытэтаў амерыканскай замежнай палітыкі, як у цэлым наш рэгіён цэнтральнай Еўропы. Ёсць іншыя выклікі для амерыканцаў, і таму нават той спіс катэгорыяў асобаў, супраць якіх амерыканцы могуць прымаць санкцыі, ён моцна не напаўняецца, не робіцца публічным і гэтак далей. Гэта таксама ў нечым дэманстрацыя такога браку вялікай зацікаўленасці Злучаных Штатаў у нашым рэгіёне. Калі казаць пра другое пытанне, гэта пытанне, ці Беларусь агароджаная такога ўздзеяння Захаду і пытання кепскага і добрага паліцэйскага, то сённяшні беларускі рэжым яшчэ ў пэўнай ступені мае пэўную герметычнасць і абароненасць ад такога вонкавага ўздзеяння, паколькі ён у стане пераразмяркоўваць рэсурсы ўнутры грамадства і, скажам так, зачыняць тыя дзюркі, якія выклікаюць найбольшыя праблемы ў дзяржаўным бюджэце. Калі казаць ужо пра адрозненне ў падыходах Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, то цяжка казаць, што нашмат павялічылася, рэальна павялічылася цікавасць да Беларусі цягам апошніх месяцаў. Відавочна, былі зробленыя вельмі важныя заявы, але з аднаго боку Еўрапейскі звяз сапраўды сёння не гатовы да ўвядзення эканамічных абмежаванняў, што абумоўліваецца і пазіцыяй такіх краінаў, як Літва, Латвія, Італія, але таксама можа быць іншым разуменнем сітуацыі і таксама геапалітычных чыннікаў у нашым рэгіёне. Але ў той жа час я не думаю, каб Злучаныя Штаты сёння маглі ісці яшчэ далей у накладванні санкцыяў на беларускі рэжым. Гэта значыць, што яны толькі вярнуліся да тых рашэнняў, якія былі прынятыя за часамі рэспубліканскай адміністрацыі, якая больш яскрава і канкрэтна выказвалася па пытаннях абароны правоў чалавека і распаўсюджання свабоды ва ўсім свеце. На гэтае пытанне я падказаў так, што сапраўды Еўрапейскі звяз у адрозненне ад Злучаных Штатаў не можа прымаць такія рашэнні, бо ў яго існуюць на гэты конт вельмі вялікія складанасці. Ну, хаця тое, што там 27 краінаў павінны казаць адным голасам. Але па сутнасці атрымліваецца так, што яны, можа, не наўмысна, але адыгрываюць ролю сапраўды добрага і злога паліцэйскага. Гэта вымушана адбываецца, але насамрэч гэта можа мець месца. Тут пытанне яшчэ такое, наколькі сёння Захад гатовы рэальна павярнуцца да Беларусі і ўцягнуць беларускую грамадзянскую супольнасць, звычайных грамадзянаў у больш шчыльныя кантакты праз павелічэнне вандровак, большае наведванне беларусамі Захаду і наадварот. І тут зноў жа пытанне застаецца адкрытым. Мы ведаем, што ёсць праблемы Еўрапейскага звязу, каб прыняць пазітыўнае рашэнне па візавым пытанні ў выпадку Беларусі. Беларусі. Ёсць таксама вялікія праблемы Злучаных Штатаў. Мы ведаем, што беларускія грамадзяне, якія хацелі бы наведваць Злучаныя Штаты Амерыкі, можа быць, нават і частка номенклатуры, каб яна туды з'ездзіла, потым хацела зноў паехаць і каб яе далей не ўпускаць, то сёння для беларускіх грамадзянаў вельмі складана атрымліваць амерыканскія візы. У рэшце рэшт атрымліваецца, што не толькі рэжым, але і краіна атрымліваецца адлучанай ад інтэнсіўных сувязяў з заходнімі партнерамі. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Максимые наступства американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэй Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайте Радыё Свабода. Сям'я Дубянецкіх – унікальны прыклад згоды паміж пакаленнямі. Бацька Міхал Дубянецкі, выдавец, перакладчык, грамадскі і палітычны дзяяч, увасобіў у сабе найлепшыя якасці беларускага адраджэння. Цяпер справу Міхала Дубянецкага працягваюць дзве дачкі – доктар багаслоўя Ірына і паэтка Галіна. Расце ў сям'і і незвычайная дзяўчынка Станіслава, дачушка Галіны. Усе яны распавядаюць пра Міхала Дубянецкага так, што робіцца зразумела. Гэты чалавек штохвілінна вызначае іхнае жыццё. Як прыгадвае Зянон Пазняк, у восень 1988 году толькі тры чалавекі, акрамя яго, ведалі пра план стварэння Беларускага народнага фронту – Васіль Быкаў і Міхась Дубянецкі. І 19 кастрычніка 1988 году менавіта Дубянецкі вёў гістарычнае паседжанне ў Чырвоным касцёле, на якім і быў утвораны аргкамітэт БНФ. Ірына Дубянецкая. Чалавек незалежнасці. Свабода – это все ж таки унутраны стан. Хоць для чалавека, хоць для нацыі, хоць для краіны, хоць для чого заводна. Но ёсць добрыя людзі, кампетэнтныя людзі, ёсць прафесіяналы, ёсць палітыкі, прадбачылі ўсё адным чалавеку. Ну, свабода – это вельмі добрае слово ўвогуле для вызначэння ўжо базавыя рысы. Галіна Дубянецкая. Ну, канешне, чалавека у маладыя гады, там 20 кидаю туды-сюды, чтоб там пожить и робить будешь. Вот я на шпитале, мне пришла до его. Ну и кажу, ну вот я такие вот, витязь на распутье, что буду робить? А он каже, ну что? Я кажу, який мой шлях? Ну, який? Поэзия. Так здивила. Весь час я, ну, як бы мне, нам от этого, ну, старались отогнать. Пиши диссертацию, иди в науку. По меркованию дочок, незвычайные душевные таленты были закладены у Дубянецким с маленства. Вайна заспела яго ў Пневах пад Познанем, дзе ён выхоўваўся ў манаскім законе ў Шулянак Шэрых. Гэтае месца назаўжды заставалася для Дубянецкага духоўным радзінным домам, а партрэты заснавальніцы закону дагэтуль па-сапраўднаму жывуць у кватэру Дубянецкіх, у якой, здаецца, ад часу прысутнасці бацькі Нічога не змянілася. Толькі праз 10 гадоў пасля яго смерці Ірына і Галіна наважыліся разабраць ягоны пісьмовы стол. Сярод іншага знайшоўся і аркуш паперы, на якім рукою Міхала Дубянецкага было напісана: «Я самы шчаслівы». У савецкія часы Міхал Дубянецкі ў дасканаласці авалодаў эзопавай мовай, здольнасцю ў голас гаварыць так, каб было зразумела толькі сваім. Кіруючы самымі буйнымі беларускімі выдавецтвамі «Беларусь» і «Мастацкая літаратура», ён зрабіў магчымым, каб творы Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Алеся Гаруна пабачылі свет такімі, якімі задумвалі іх аўтары. Ірына Дубянецкая. Ён як дырэктар выдавецтва не ленаваўся змагацца, ў прынцыпе, за кожнага аўтара. І вельмі часта браў на сябе адказнасць за тое, што ён рабіў, насуперак таму, што яму загадвалі. У пэўнай ступені, можа, у вельмі вялікай ступені, можа, нават у большай ступені, чым мы сабе ўяўляем. Наша беларуская літаратура ёсць такая, якая яна ёсць, дзякуючы бацьку. Менавіта таму, што ён змагаўся за свабоду аўтара. І вельмі падтрымліваўся. Вот цяпер у мяне вельмі шмат пытання, чаму ён падтрымліваў таго, чаго падтрымліваў гэтага? Як можна было гэтага падтрымліваць, калі вот ён такі нехарошы? Падтрымліваў усіх, хто хацеў штосьці рабіць. Усіх, у каго была некая ідэя, некае бачанне, некае жаданне. Нават калі яно ішло насуперак агульнапрынятым меркаваннем людзей, якіх ты паважаеш. Аднак унікальнасць асобы Міхала Дубянецкага ў тым, што савецкая сістэма ніколі не асляпляла яго, не зрабіла сваім бездушным вінцікам і не здолела змусіць рабіць вінцікамі іншых. Але ён увесь час пагражаў, што я пайду, абалюся бензінам на плошчы пад палюцам. Перад Крамлём ён збіраўся весь час. Ну, перад Крамлём, але... Вот гэтая адсутнасць страху ў яго бацька дысідэнтам не было. Ён працаваў у сістэме і з сістэмаю. Ён спрабаваў найменшай крывёю дасягнуць, нешта выдаць, нешта там даць шлях. Ён як бы разбураў сутнасць гэтай сістэмы, не чалавечую сутнасць, а чалавечую. Это зусім-зусім іншы шлях, чым гэта напростае змаганне. У канцы 80-х уся сям'я Дубянецкіх уключылася ў працу па стварэнні новых палітычных рухаў, якія для кожнага з іх азначалі вяртанне да беларускасці. Галоўным днём, які вызначыў далейшы бег гісторыі, стала 19 кастрычніка 1988 году, дзень устаноўчага сходу мартыралогу Беларусі і абвяшчэння стварэння Беларускага народнага фронту. Ірына Дубянецкая. Грамадства было для гэтага гатовае. Гэта рабілася, фактычна ўсё ў нас на вачах. Бацька быў, мусіць, на кожным этапе гэтай падрыхтоўкі ён быў удзельнічаў. Ну і тады, калі ўжо у 19 кастрычніка у тагачасным доме кіно, у чырвоным касцёле, то ўсё было, ён тады вёў гэтую імпрэзу, бо ён, відаць, адчуваў, што будзе вельмі вялікае супрацьстаянне. Ірына распавядае, што на сход у дом кіно меліся пускаць толькі па запрашальніках і вольнага ўваходу быць не мусіла. Але калі яны прыйшлі ў залю, то яна на чвэрць была ўжо занятая так званымі людзьмі ў шэрым. Але ў той дзень гісторыя была на баку БНФ. Гэта ініцыятыва была агучаная вельмі нечакана. Залы, гэта была жанчына, яна была расійскамоўная, яна займалася таксама пошукам гэтых сталінскіх вязняў, і яна тады вельмі эмацыйна выступала, там пераважна все вельмі эмацыйна выступалі, і яна так напружана сказала, што і хай бы гэты мартыролаг перарос у Всебеларускі народны фронт. Прыкладна так яна сказала па-расейску. І рэакцыя была неверагодная. Зала проста выбухнула апладысментамі, крыкамі, эмоцыямі. І гэта проста як адно так яна прагучала. А ў іх ужо было ўсё гатова. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Галоўным унёскам Міхала Дубянецкага ў дзейнасць фронта дачка Ірына лічыць стварэнне унікальнай рэлігійнай канцэпцыі. Дачкі згадваюць, што ў доме заўсёды было поўна святароў розных канфесій. Сярод іх – айцец Алексей Шанкевіч. Перш за ўсё я з удзячнасцю Богу успамінаю імя Міхала Дубянецкага. У маім жыцці гэта сапраўды духоўны прыгожы чалавек, застанецца як адданны патрыот і Беларусі, і шэйшая Хрыстовай царквы. Ці менавіта ён навучыў мяне маладога святара праваслаўнай царквы любіць беларускае багацце мовы, літаратуры, гісторыі, духоўнай спадчыны. Ірына Дубянецкая. І тады ён стварыў сам рэлігійную праграму, праграму адносінаў з рэлігіямі, з канфесіямі, на што потым вельмі звярталі ўвагу, бо гэта быў адзін з усіх народных рухаў тага вот позняй савецкай прасторы, у якога была вельмі такая кваліфікаваная, кампетэнтная і прадуманая та рэлігійная праграма. А ў чым яна заключалася ў той момент? Гэта ўвогуле было нешта зусім новае, таму што у Савецкім Саюзе рэлігіі не было. Рэлігіі не было, але ж яна была. Гаворка была перш-наперш пра тое, што Беларусь гэта поліканфесійная, традыцыйная краіна, і тое, што гэтая поліканфесійнасць ёсць, мусіць сутнасцю Беларусі. Зразумела, што гэта тры асноўныя монатэістычныя рэлігіі: хрысціянства, юдаізм і іслам беларускіх татараў, якія былі прадстаўлены ў кожным мястэчку заўсёды. Ну вот гэта тканка, з якой проста складаецца краіна. І гэта духоўная тканка, не гледзячы на тое, што яе неяк вот былі велізарныя намаганні зробленыя, каб яна трансфармавалася ў штосьці іншае, каб яна была вынішчаная, каб яна была выпетраная, яна ўсё роўна захавалася. І гэта трэба было якраз падтрымліваць, а не знішчаць. Мала хто ведаў тады, што такое унія. Было расійскае праваслаўе, польскае каталіцтва, але беларуская унія заставалася таямніцай, аднак таямніцай жаданай. Ірына. Бацька якраз гэта ведаў, ён гэтым займаўся, і ён пра гэта казаў нават у 88 годзе, калі святкавалася тысячагоддзе хрысціянства ў Беларусі, у беларускай епархіі рабілася канферэнцыя, на гэтай канферэнцыі ўдзельнічаў, ён там казаў пра што ў народзе дагэтуль жыве памяць пра унію. І потым, калі яны выдавалі гэтыя дакументы, вельмі прасілі, каб ён зняў гэтыя словы, таму што гэта рабіла праваслаўная царква, і нам вельмі не хацела, каб гучалі гэтыя словы пра памяць пра унію, але памяць пра унію сапраўды была. Ірына Дубянецкая стала першым выкладчыкам гісторыі рэлігіі ў савецкай Беларусі. Яна згадвае, што калі прынесла бацьку першы нумар выдадзенага ёю часопіса «Унія», ён сказаў, што гэта самы шчаслівы дзень у ягоным жыцці. Аднак дачкам даводзіцца жыць не зусім у той дзяржаве, пра якую марыў іх бацька, і якая, здавалася, была такой блізкай. Ірына Дубянецкая параўноўвае і аналізуе духоўны стан беларусаў на розных этапах змагання з сістэмай. Чаго дамаглася гэтая дзяржава, і мне вельмі шкада, што вона гэтага дамаглася, яна сапраўды хітрылася пасеяць страх. Бо, па вялікім рахунку, от ёсць толькі два модусы вівальдзе, тыпы існавання, ці дзве сілы ў прасторы. Это альбо страх, або свабода, альбо любоў, альбо Бог. Это все як бы складнікі аднаго і таго ж. І процілегласць ім не ненавісць, не злосць, там не тое ж самае хамства, а страх. Найбольш яскравай падзеяй змагання быў сакавік 2006 году. Ірына лічыць, што тады разбурыўся ледзяны панцыр страху. Таму адным з лозунгаў тагачасных пратэстаў сталі словы «не баімся». Ірына Дубянецкая. Тады вельмі ў 2006 годзе я вельмі моцна параўноўвала вот эту прыгоду 2006 году з прыгодою 89 году, вот з першым разгонам дзядоў. Это была абсалютна інша прыгода. Бо ў 89 годзе была яднаючая сіла гэтага натопа, на якой бы мове людзі не размаўлялі, гэта была беларускасць. Гэта была асноўная рухаючая сіла, вот як і змаганне было за Беларусь. Не памятаю, хто першы сказаў, такая дастаткова банальная фраза, што маляў, прыйшоў туды на топ, а выйшаў народ. Гэтага абсалютна не было ў 2006. У 2006 было змаганне кожнага са сваім уласным страхам. У 2010 годзе гэта, канешне, працяг 2006. І гэтая сітуацыя, яна была не наша сітуацыя ад самага пачатку. Вот ад пачатку ўсіх гэтых выбараў. Ось у айца Александра было пытанне, з два дні ён хацеў з там пытанне. Як можна было не адчыніць дзверы чырвонага касцёла, каб даць прытулак людзям сімвалічна? Нам нічого не дамагло, нічого не дапамагло. Ну што не дапамагло? Ну знов-такі ты робіш вот свой жэст, кожны робіць свой жэст. Адзінае, чаго хацеў асабіста для сябе Міхал Дубянецкі, яшчэ раз наведаць пневы і закон уршулянак шэрых. Падарожжа мусіла адбыцца ў 1990 годзе, але смерць не дала яму ажыццявіцца. Міхал Дубянецкі рыхтаваўся да яго як да найважнейшага іспыту. У асобную тэчку збіраў самае каштоўнае, што ўдалося зрабіць за ўсё жыццё. Туды былі пакладзеныя вершы Галіны Дубянецкай і першы нумар часопіса «Унія», які выйшаў у 1990 годзе пад рэдакцыяй Ірыны Дубянецкай. І Ірына і Галіна – сапраўдныя дачкі свайго бацькі і ўпэўненыя, што і гэтую сістэму можна ачалавечыць, а ўрокі эзопавай мовы спатрэбіліся і ў іхным цяперашнім жыцці. Калі дзейнічаць далікатна, хіба што такім шляхам? Ну, канешна, можна. Вот пра моё цела ў чалавечага не сістэма гэтага апошняга году. Я адзін зрабіла, а в адным актыўна ўдзельнічаў два міністэрскія праекты, праекты Міністэрства культуры. Вот это был двайны канцэрт, два дні, прысвечаныя Караткевічу. Цалкам я рабіла канцэпцыю, сцэнар, всё. Ну, па вялікім рахунку, это было стварэнне сусвету, які завецца Беларусь. Или поводле Караткевича по-перших. И это все ішло на для картин забойства Калиновского и сопровождаются картинами укрыжования. И там у людей край согнулся в спине, край боится размалу про волю, край згубил свою мову и матчиной песни напел. Нельга верить у Бога, коли он такое дозволил. Тяжко верить у люд свой, коли он такое стерпел. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько. Шановныя слухачы! Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем! Гэта ваша свабода.